بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صفحة مجيبانده kwa sababu wengi mwakosa darsa ya aqida. Leo asubuhi amekuja watu watatu peke yake. Fikiri ndio maana hamuipati safha. Safha ni ngapi? 148. Wale ambao mna uwezo asubuhi kuna darsa pia aqida. Lakini hata mkija kesho mtapata tushamaliza inshallah. قال رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود، الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليها. كتاجوا أهل القبلة ونوكسوديوا نوى إسلام ونوصالي وكويلكيا قبلة، لا يكفرون بفعل الكبائر ولا يخرجون من الإسلام بذلك ولا يخلدون في النار. أهل القبلة أو إسلام ونوصالك وإليك يا قبلة هو كفريشي كما ذنبي مكوبة، هو كفريشي كما ذنبي مكوبة، ولا هتوطوي كتك إسلام وذنبي كوبة ما دام إلى ذنب سيو شرك ولا سيو كفر كوبو إنهم توامتو كتك الإسلام ولا هو تكاملين لن يموت وجهنم، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت الأخوة الإيمانية مع القتال وهو من الكبائر. تزامها با الله سبحانه وتعالى كتك إزي آية أمثبتش أنروغ كتك إيمان فموجنا قوة كمتوكي فيتا بين ياو نفيتا نكتك مذنبي مكوبو. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر كتك مذنبي مكوبة. ولو كان كفرا يعني مخرجا من الملة، إنجلكواني كفر إنهمتوهم كتك الإسلام، لانتفت الأخوة الإيمانية ولأنروق كتك إيمان إنجلكوا تياري وشونروك. لكن كسباب كتك مذنبي مكوبة ambao ni chini ya shirki kubwa na kufru kubwa، basi wamebakia katika Uislamu na wakawa ni ndugu katika imani. Innama almu'minuna ikhwa. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه. بمعنى وابو أن بوانا إيماني لكني كياسي شتين بي خردل نروغو سانا نواتتوكا لن يموت وجهنم أو كيمي ليل لن يموت وجهنم. وخالف في هذا طائفتان. Na kuna mapote mawili yaliyokhalifu itikadi hii ya ahli sunnati wal jamaa. Alula, pote la kwanza al-khawarij. Khawarij qalu, khawarij wasema fa'ilul kabira kafirun khalidun finnar, anayefanya dhambi kubwa ni kafir na atakaa milele ndani ya moto wa jahannam. Hivi ndivyo wanavyoitakidi khawarij. Na sio lazima eti awe akufurisha kwa madhambi yote makubwa ndio atakuwa katika makhawarij, la. Inawezekana kuwa ni dhambi moja, mfano riba. Anayekula riba asema huyu ni kafiri, ashatoka katika Uislamu. Tayeb. Akizungumza namna hiyo tayari ashaitakidi itikadi ya nani? Ya khawarij. Ingawa si katika kila kabira, lakini maadamu anaitakidi itikadi kama hiyo katika dhambi, katika madhambi makubwa ambayo sio shirkun akbar wala sio kufrun akbar, tayari ni itikadi ya nani? Ya khawarij. Athani, pote la pili al-mu'tazila. Ni pote mu'tazila. Qalu, wao wakasema fa'ilul kabira kharijun 'anil imani laysa bimu'minin wala kafir, aliyefanya dhambi katika madhambi makubwa huyu ametoka katika imani lakini si mu'min wala sio kafir. Fi manzilatin baina manzilataini, yuko katikati, si muslamu wala si kafiri. Manzila baina manzilatain. Albid'atu maqrunatun bilhamaqa. Tayam man huwa manzila baina manzilatain? Man imma huwa muslim imma huwa kafir. Huyo wakati nani? Muslim kafir, mu'tazila na vituko vyao. Sema baina yuko katika manzila baina manzilataini, katikati. Tayib, kwa hivyo hapa hatumwiti kafiri, tusema yuko manzila baina manzilataini, lakini wa huwa khalidun fi nnar. Fawafaqu al-khawarij fi al-ma'al, wakafikiana na makhawarij katika itikadi yao mwishoni kuwa watakaa milele ndani ya moto wa jahannam, lakini hapa duniani ndio wakakhalifiana. Huyu akasema ni kafiri moja kwa moja, mwingine akasema manzila baina al-manzilataini, katikati, katika huku hayuko, huku hayuko, mudhabdh. Sasa tumuite nani? Sijui ana jina gani wampa huyo mtu. Almuhimu, ndio vituko vya bid'a vinavyofanya watu wakazungumza maneno yasioeleweka. Na lau kama wangelikaa wakafikiria kile anachokizungumza wangejicheka. Wanarudd ala at-ta'ifatayn bima yati, na tuwarudi vipote vyote viwili kwa haya yafuatayo. Kwanza, mukhalafatuhum linusus alkitabi wassunna, wa mukhalifu nusus za Qur'ani na sunna ambazo ziko wazi. Pili, mukhalafatuhum liijma'i salaf, wa mukhalifu ijma'i ya salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim katika itikadi waliyotakidi. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى: محمد رسول الله. والذين معه أي الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم. الشرح. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: حقوق الصحابة رضي الله عنهم. حقي زم صحابة رضي الله عنهم. قال: للصحابة رضي الله عنهم فضل عظيم على هذه الأمة. وصحابة رضي الله عنهم ومتومة صلى الله عليه وسلم ونفضل كوب وجيه أمة وموفذيل أمه فضل كوب وسلم، حيث قاموا بنصرة الله ورسوله ولمنصور الله سبحانه وتعالى نمتومة صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله نكوبيانا جهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ومالزاو ونفسزاو وحفظ دين الله وليفاذ دين الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا وتعليما حتى بلغوه الأمة نقيا طريا. كيفاذ كتاب شاء الله سبحانه وتعالى na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kawa na ilmu wakaitendea kazi ilmu hiyo na wakaifunza kwa watu wengine ilmu kama hiyo mpaka wakaifikisha katika umma ikiwa ni safi kabisa mbichi hii dini wakaifikisha kwa umma. Waqad athna Allahu alaihim fi kitabihi a'zam thana'in. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu katika kitabu chake sifa tukufu kabisa. حيث يقول في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه wale waliokuwa pamoja na yeye ashiddaa 'ala al-kuffar, ni wakali sana dhidi ya makafiri, ruhamaa bainahum, wenye kuoneana huruma baina yao, tarahum ruk'an sujada يبتغون فضلا من الله ورضوانا. دائما توقوتني وين يكركوع ونكو سجود فاني عبادك وينك وكتك فضل زاكي الله سبحانه وتعالى نرضي زاكي. يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. تكوت ألامك تكن نسوزاو نسوزا نارا athari ya sujudi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema dhalika mathaluhum, naam, fi at-Tawrah, katika Tawrat Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu masahaba kwa sifa hizi za kuwa ni watu wenye kufanya ibada nyingi sana. Dhalika mathaluhum fi at-Tawrah. Ama ilipoteremshwa Injil ikawa sifa ni nyingine zilizotajwa. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وكسفيوا أسفهي أمبايا لنغانا وكليما ونوليما نوات وكازي إكتشنغانيا بين مambo mawili. Kwa nini kwenye Taurat imetajwa sifa ya ibada na katika Injil ikatajwa sifa ya kuwa ni watu wa kazi, wakulima, ni kufanya ibada na kabisa pia ni watu wa kazi dunia? Kwa sababu Mayahudi ghalaba alayhimul madda, yani ahabbu al-amwal, fadhakara Allahu as-sahabata annahum ashabu ibada, yani hum khairun minkum, watakuja watu watakuwa wabora kuliko nyinyi, nyinyi mmetanguliza dunia mbele, wao watakuwa wameitanguliza akhira, ni watu wa ibada nyingi. Na manasara wakatanguliza sana ibada mpaka wakawa hawafanyi kazi. Allah akawapigia mfano wa masahaba kuwa ni watu ambao wafanya kazi, ni bora kuliko nyinyi, pamoja na kuwa ni watu wa nini? Wa ibada. Kwa hivyo wakapigiwa mifano kila mmoja kulingana na hali yake vile alivyokuwa. Alivyozungumzia kwenye Taurat ni tofauti na alivyozungumzia kwenye nini? Injili. Na hii ni dalili ya kuwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wamesifiwa na kutajwa na sifa nzuri, kabla an yukhlaqu, kabla hawajaumbwa, kabla hawajaja duniani. Dhalika mathaluhum fi at-Tawrah wa mathaluhum fi al-Injili kazar'in. Kwa hivyo wametajwa katika Taurat na Injil masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kabla an yukhlaqu. Allah amewasifu kwa sifa nzuri kabla ya kuwaumba masahaba. Na hii ni manqaba adhima li sahabati Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa hima Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hima karamatihi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kuna mipaka haifai kumfikia. Ikiwa utalinda utukufu wa masahaba, basi umelinda heshima nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ikiwa utaingilia heshima ya masahaba na kuitia dosari, basi hapo pia umemwingilia nani? Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Haithu yakulu sallallahu alayhi wa sallam, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Muttafaqun alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, la tasubbu ashabi, msiwatusi masahaba wangu. Na yataka tufahamu hapa ilitokea suu tafahum, kama sikukosea ni Abdurrahman bin Auf na Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhuma. Fasabba Khalid Abdurrahman ibn Auf, Khalid akamtusi Abdurrahman bin Auf, ni binadamu kosea, pamoja na kuwa ni masahaba watukufu. Na Abdurrahman bin Auf ndio alikuwa mkosi katika hili kama wanavyosema watu wa tarikh. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kutangulia yule sahaba, hakupendelea lile jambo ambalo Khalid amelifanya. Akamwambia Khalid, la tasubbu ashabi, pamoja na kuwa Khalid nani? Sahaba. Kifu mimi na wewe tukiwa tusimu sahaba tutakuwaje? Sababu ni tu Abdurrahman min as-sabiqin, ni katika wale waliotangulia mwanzo. Ikiwa Khalid ibn al-Walid ambiwa, falau anna ahadukum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa fa kaifa bina nahnu la zimama lana wala khitam la nahnu fil 'ayri wala an-nafir. Hatuna chochote kisha sisi tukae tutukane masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu Khalid ibn al-Walid ambiwa na haya maneno yaangukia kwetu sote. La tasubbu ashabi, msiwatusi masahaba wangu, msiwatusi, mwaniudhi. Ukifanya hivyo mwaniudhi, msitukane masahaba wangu, msiwakaribie kabisa, wachaneni nao. Falau anna ahadakum, lau kama mmoja wenu, anfaqa mithla uhudin dhahaban, atatoa mfano wa mlima Uhud dhahabu, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, hawezi kufikia pishi moja au kibaba, wasema wasema kibaba, sio mud, mikono miwili ukichanganya pamoja. Yeye akatoa mtele, wewe ukatoa dhahabu mfano mlima Uhud, zile thawabu aliyopewa yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, wewe hufiki. Sio mtu wa dhahabu, yeye mtu wa tende za shilingi 250, sio hufiki ile ajiri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa nani? Sahaba. Wala nasifa, hata nusu ya kile kibaba, nusu yake hivi, si kiasi ya mkono mmoja akatoa yeye, na wewe ukatoa mfano wa Uhud dhahabu. Uhud ni silsila ya jibali ndefu, majabali makubwa mengi yamepangana, ile yote ikawa dhahabu, ukaitoa fi sabilillah kwa ikhlas, huwezi kufika ajira aliyopewa sahaba alitoa kiasi kile kidogo. Taib, kwa nini watusi? Kwa nini mtusi mtu ambaye huwezi kumfikia hata ukafanya nini? Inshallah kesho mchana mzima wewe funga, usiku uswali mpaka ufe, wewe hufiki daraja ya sahaba. Sijui mnanifahamu Fanya utakavyofanya katika ibada, huwezi kufika daraja ya sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yatosheleza alikaa akazungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam, muonaje? Akamuuliza maswali, akajibiwa, akamnusuru katika jihad fi sabilillah, wakatoa roho zao na nafsi zao kwa ajili ya hii dini. Tutawaweza wapi? Daraja zao tutafikia lini? Kubakisha heshima yao pale pale, tusiwaguse. فحقوقهم على الأمة من أعظم الحقوق. حق زاو جو يا أمة حق كوبا ميونغوني ما حق كوبا كبيس. فلهم على الأمة جو يا أمة حق يا وناو جو ياو أحبتهم بالقلب كوا بيندا لاني يا نيو يزاو وبيندا ما صحابة والثناء عليهم باللسان na kuwasifu kwa sifa nzuri kwa ndimi zetu. Bima asdauhu min al-ma'ruf wal ihsan, kwa wema waliofanya na ihsan waliofanya juu ya huu umma. Wao ndio waliobeba dini kutuletea sisi, na lau kama si wao kubeba dini, hii dini ingelikuwa imeanguka. Allah amewajalia ni sababu ya kuibeba hii dini na kuifikisha kwa wale walio baada yao. Pili, الترحم عليهم والاستغفار لهم. كواتكي رحمة ناستغفار نكواترذية مصحابة متوم صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لقوله تعالى وحكيك قولياك الله سبحانه وتعالى. والذين جاءوا من بعدهم نوال وليك جبادا ياو، يعني مصحابة يقولون وسيما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ايو ملويت تسميسيسي na ndugu zetu waliotutangulia katika iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan ay hiqdan, usijalie katika nyoyo zetu chuki. Lilladhina amanu, kwa wale walioamini, usijalie chuki katika nyoyo zetu dhidi ya masahaba. Innaka raufur rahim. Kwa hivyo yote anayetusi masahaba hayumo hapa katika walladhina ja'u min ba'dihim. Hawa sifa zao nini? Ni kuwaombea Mungu masahaba. Yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أما الرافضة فهم يقولون ربنا لعنهم، الله يلعن أبي بكر، الله يلعن فلان، الله يلعن فلان. Even if one of us سماه، لكن تكيرودي كوني القرآن وسماء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذا الرافضة ليسوا منهم، رافضة سكتك هاوى سكتك وومن. Kazi yao ni kulaani masahaba na kuwapiza masahaba na kuwatusi masahaba. Sijui kwa dhambi gani, sijui kwa dhambi gani. Abu Bakar hajateta na nyanyako wewe katika shamba ukasema namdhulumu shamba la nyanyako? Aa. Wala hakuketia kiti cha babako ukasema alifanya hivi na hivi? La, haja kufanya chochote. Kaondoka hapa Allah akiwa radhi naye. Mtume za salama fariki akiwa radhi naye. Bali akamfanya ndiyo kiongozi wa waumini katika ibada tukufu ya swala. Yeye akiwa mgonjwa. Ije wewe leo uanze kumtusi. Hatari sana. Wallahi hatari kubwa sana. Tatu, al-kaffu an masawihim allati in sadarat an ahadin minhum فهي قليلة بالنسبة لما لهم من المحاسن والفضائل، وربما تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور. لقول صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أصحابي كنيمازية مكوسا أمبوي بينين يميتو كمانا نواو سابوني بنا دامو إنغاو مكوسا ينيوي نمچاچي تكيبي ما يلميما نمزوري وليو يفانيا نا huenda lile kosa alilofanya pengine limetokana na ijtihadi yake ambayo atasamehewa ikiwa amekosa, na amali amefanya ana udhuru. Kwa maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم, la tasubbu ashabi, msiwatusi masahaba wangu, msiwatusi masahaba. Qala ibn Qudama rahimahullah ta'ala, وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. طيب حكم سب الصحابة نيني حكم يكواتوسي ما صحابة سب الصحابة على ثلاثة أقسام kuwatusi masahaba kumegawanyika vigawanyo vitatu. Al-awwal, kigawanyo cha kwanza. An yasubbahum bima yaqtadhi kufra aktharihim au anna ammatahum fasaqu. Awatusi kwa matusi ambayo yabeba kuwa wengi katika wao ni makafiri au wengi katika wao ni mafasik. Fahadha kufrun, kutusi matusi kama haya ni ukafiri, mtu atoka katika Uislamu. Liannahu takdhibun lillahi wa rasulihi bithana'i alayhim wa taradhi anhum. Kwa sababu kufanya hivyo ni katika kumkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam ambao wamewasifu na kuwataradhia. Bal man shakka fi kufri mithla hadha fa inna kufrahu mutaayyan. Bali anayekuwa na shaka na kufuru ya mtu huyu anayewakufurisha masahaba, basi na yeye pia atakufurishwa kwa jina lake. Mfahamu? Lianna madhmun hadhihi almaqala anna naqalat alkitabi wa sunna kuffar au fusaq. Kwa sababu madhumuni ya maneno haya ni kuwa wale waliobeba sheria yetu hii ya Uislamu kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam makafiri ama mafasik. Vipi kafiri atabeba sheria tuletee sisi? Na nia ya Rafidha ya kutusi masahaba ni kuiangusha hii dini. Kwa sababu ukimuondoa Abu Huraira, ukimuondoa Aisha, ukimuondoa Ibn Umar, Umar Khattab, Abu Bakr, akumbakia nini katika dini? Abu Huraira amepokea hadithi nyingi sana, nusu ya hii dini. Hatumuondoeni Abu Huraira mkorofi, washasema fasik, muongo, hivi na hivi, matusi yote wakampa. Haya, tumuondoe Abu Huraira hadithi zake yeye aende nazo. Kumbaki nini katika Uislamu? Kuna usalama hapo? Hamuondoe na Aisha pia, wakamtusi yale wale mtusi. Hamuondoe na Aisha na hadithi alizozipokea pia zende. Kumbaki nini? Kumbaki Mashia hao wa Irani na Mashia golo wa hapa kwetu kama wanavyoita, ndio tuliobaki. Tuwasikize nyinyi na upumbavu wenu na usafaha zenu mlizo nazo, ujinga mlionao ndio tuwasikize sisi. Uriyamatil winaya ni shamsi faqabilat, tuwasikize hao. Nasema Abu Bakr finnar, mwanzo kazanisha mdomo kisha ndio uanze kuzungumza. Sijui kwa nini mdomo yao huwa inlegea legea. Sijui sababu. Lakini wao wazungumza mengi kule katika vyuo vyao vile vya Najaf na wapi, huwa wafanya. Upewi shahada alulbeti wewe mpaka ujitoe mhanga. Mshaelewa nafikiri. Ukishajitoa mhanga wewe, basi utapewa shahada nzuri, utapewa na kilemba kikubwa, utakuwa katika alulbeti wewe. Onaje wa ahlulbeti pia wauzwa. Kwa mtu kujiuza nafsi yake, ama amuuze dadake afanyiwe mutaa na mmoja katika ashabu al-amaim, alafu ndio aambiwe sasa wewe nishakupa shahada, ushakuwa katika albayt. Madayuth auladu al-mutaa wazina, wengi auladu zina vita mutaa ni uzinifu tu wanaofanya. Qabbahahum Allah alayhim min Allah ma yastahiqun au marafidha. Na wengi wao waingia katika hili kundi la kwanza la kuwatusi masahaba na kuwakufurisha, kuwatoa katika Uislamu, wengi waangukia. Athani an yasubbahum bil la'ni wat taqbihi fa fi kufrihi qawlan li ahli al ilmi, awatusi kwa kuwalaani na kuwaapiza. Huyu katika ukafiri wake kuna kauli mbili za wanawavioni. وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. Na kwa kauli ya wale ambao hawamkufurishi wasema ni wajib afungwe, atandikwe mpaka afe, ama atubie arudi nyuma. Mimi naomba kazi za kutandika mashia kama ngepewa mimi. Wallahi raha sana kutandika watu wanaotusima sahaba. Lakini sheria hizi kwa sasa hamna. Lau kama zitawekwa sheria kama hizi, wangepungua wanaotusi masomo. Wamezidi bwana, wamezidi sana. Zamani walikuwa wakijificha, sasa hivi wazungumza wazi wazi na watusi masahaba wazi wazi. Na yasikitisha, sufia wamewakaribisha kwa mikono miwili, wakawapokea na kuwakumbatia. Bali miongoni mwao ambao pengine wamkuta mtu alikuwa mwalimu asomesha miaka zaidi ya 50 usufi, sema yeye Shafi'i, ukaje ushia baada ya miaka 50 thumma htadaitu, atikisha nkaongoka katika ushia. Wewe hukujua kama umpotea miaka yote 50, unjua sasa ukaingia kwenye ushia kwa sababu umeona dolar za Iran zaitwaje, ha zaitwaje pesa za Iran, hata sijui jina lake zaitwaje. Almuhim, kuna senti uletwa jamaa baada ya miaka 50 ati antubia kwa nini alikuwa msunni miaka yote, sasa anaona hidaya. Nasoma nkaona hidaya, hidaya baada ya miaka 50 yote uliosomesha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, unaodai kwa ulisomesha ukujua kama umpotea wewe, unjua baada ya senti kuziona. Kwani mashia wanaanza leo? Miaka hiyo ilikuwa hakuna mashia? Mbona siku zote ukusoma ukaijua hiyo haki mpaka ulivyoona noti? Alfulus ghayrat an-nufus, wallahi fulus zibadilisha nafsi, hasa kwa mijisufi. Sahali sana. Sallallahu alayhi wa sallam. Athalith an yasubbahum bima la yaqdahu fi dinihim kaljubni walbukhl, awatusi kwa jambo ambalo halitii dosari katika dini yao, kama aseme sahaba fulani ni muoga ama ni bakhili. Fala yakfur, hakufuru kwa hilo. Walakin yu'azzar bima yardahu an dhalika, lakini atafanywa ta'zir, ahukumiwe kwa hukumu ambayo itamzuia kufanya jambo kama hilo. ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، ونقل عن أحمد في صفحة كذا قوله: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، هيجوزكم تيويوتي كتاجة تشوتي كتيكا مكسياو، ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، ولا simtie dosari yoyote kati ya wao masahaba kamtia aibu au upungufu. Faman fa'ala dhalika udiba, atakayefanya hivyo atafunzwa adabu, atatiwa adabu. Fa in taba wa illa jullida fil habsi hatta yamuta au yarji'a, hamna maneno mengine. Ikiwa atakataa kutubu, funga ndani, tandika mijeledi mpaka afe ama atubie. Hii ndiyo dawa yao. Dawa yao hawa ni kufungiwa na kutandikwa. Hii ndiyo dawa ya mashia. Shia hawa waovu, rafidha. Dawa yao ndiyo wanaovioni, kila dawa yao wakitaja. Ikiwa si kufuru, basi ashikwe, pigwe mjeledi, jela we, mpaka atubie. Mpaka aseme in kunta turidu an yakhruja ma kana fi rasi faqad kharaja. Ikiwa watakalile jambo liko kwenye kichwa changu litoke, basi lishatoka. Maana kile kichapo kikimzidia, hatotukana tena. Na mwingine akiona mwenzake atandikwa namna ile, atasema, atanyama kimya. Kini kama nilivyosema, watu wakasema kuna uhuru wa speech, kuzungumza unachokitaka, lakini uhuru ule ukaingilia mpaka watu watukufu kama sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa watatusiwa na watu kama hawa. أسأل الله أن يهدينا وإياهم. الله تونغوزي سيسنا وونغوزي واو na ikiwa si kuongoza waangamize. Sallallahu yahdihum au yuqsim dhuhurahum, mmoja katika maidi, ikiwa hakuwaongoza awaangamize mashia kwa sababu ya uovu wa kutukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi nubghidhuhum lillah, tuwachukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wao wachukia masahaba vipenzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.